Vijf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Austin zegt dat de VS niet zal rusten voordat is ontdekt wie geheime militaire documenten heeft gelekt. De VS is door het lek in grote verlegenheid gebracht. De directeur van inlichtingendienst CIA noemt het een enorm ongelukkige situatie. Gisteren bleek uit de documenten dat er een Nederlandse commando actief is in Oekraïne, samen met een groep andere westerse special forces. Het ministerie van Defensie wil dat niet bevestigen. Italië wil vandalisme van monumenten en kunstobjecten veel harder bestraffen. De minister van Cultuur wil de boetes hiervoor verhogen naar maximaal 60.000 euro. Aanleiding zijn recente acties van klimaatactivisten bij verschillende objecten en gebouwen. De minister zegt dat de acties economische schade toebrengen en dat de reparatie veel geld kost. Zo kostte het schoonmaken van het recent besmeurde senaatsgebouw zo'n 40.000 euro. De minister wil dat soort kosten verhalen op de daders. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner gaat een boek schrijven over haar gevangenschap in Rusland. Ze werd vorig jaar februari opgepakt op het vliegveld van Moskou omdat ze een gram cannabisolie bij zich had. Omdat de 32-jarige Griner een van de beste basketbalsters van Amerika is, leidde haar veroordeling tot verontwaardiging. In december werd ze vrijgelaten in een gevangenenruil. In de Champions League zijn gisteravond de eerste twee kwartfinale wedstrijden gespeeld. Manchester City won met 3-0 van Bayern München. Internationale won met 2-0 van Benfica. En de return van beide wedstrijden is volgende week. Het weer. In de loop van de ochtend trekt de regen weg richting het oosten. Daarna wisselen zon, wolken en buien elkaar af. In de middag weer meer neerslag met landinwaarts ook lokaal kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Opnieuw staat vandaag een porno-site voor de rechter. De reden? Naaktbeelden op de site zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Vaak niet van professionals, maar van mensen zoals jij en ik. En als die beelden van jezelf er dan toch online staan, heeft dat onwijs veel impact op de mensen die het aangaat. Je eerste reactie is een soort van shockreactie, want je denkt echt van wat zie ik nu eigenlijk? Vervolgens ja, ben je gewoon intens verdrietig, woedend, nou ja, allemaal emoties door elkaar heen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 12 april. Het expertisebureau online kindermisbruik, dat is het woord. Het gaat opnieuw een rechtszaak voeren tegen een pornowebsite. Dit keer tegen bedrijf xhamster.com, omdat de site naaktbeelden zou tonen zonder toestemming van sommige mensen die op die beelden te zien zijn. Het centrum constateert al langer dat pornosites amateurbeelden publiceren zonder daar uitdrukkelijk toestemming voor te vragen. Hoe is dat voor de slachtoffers? Wie is er verantwoordelijk hiervoor? En hoe kunnen we als maatschappij hier beter mee om kunnen gaan? Dat bespreek ik vandaag met Simone Belt, seksuoloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Op afstand, goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan er tot 6 uur met elkaar over praten. Je bent seksuoloog, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht ook. Wat doe je precies voor onderzoek aan die universiteit op dit moment? Ik doe op dit moment PhD-onderzoek naar seksuele instemming bij jongeren en jongvolwassenen. Dus hoe gaan mensen om met instemming tijdens de seks? Oké, belangrijk. Dat is een actueel onderwerp. Zeker, ja. En dan hebben we het vooral over consent, dus toestemming geven tijdens de seks of je iets wil of dat je iets niet wil. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn het maken van beelden die dan daarna misschien gebruikt worden en ook wel tegen je gebruikt worden. Dat zien we bijvoorbeeld in die zaken die vandaag spelen. Je hebt al eerder gewerkt ook bij hulp- en voorlichtingslijnen helpwanted.nl, een hulplijn bij grensoverschrijdend gedrag. Kan je een voorbeeld geven van een vraag die je daar kreeg van jongeren? Ja, het ging dan heel vaak over mensen die vaak in enorme paniek waren, omdat ze er net achter waren gekomen dat beelden van hen doorgestuurd werden naar kennis- of vriendenkring, maar ook online op porno-websites. En je kan je voorstellen dat dan de paniek groot is en de schaamte ook heel groot om hulp te vragen, dat je eigenlijk niet zo heel goed weet wat je op dat moment moet doen. Bij die hulplijn gaf ik dan advies over hoe kun je dat aanpakken, wat voor stappen kun je nemen en hoe ga je ermee om. Ja. Even voor de verbinding. Klopt het dat je misschien oortjes in hebt? Of heb je de telefoon wel gewoon tegen je oor aan? Ik heb oortjes in. Nou, zou je misschien de oortjes misschien uit kunnen doen en de telefoon aan je oor kunnen zetten? Dan is de verbinding veel beter. Dan kan ik ondertussen aan de luisteraar laten weten dat ze gewoon de vragen kunnen stellen weer, zoals elke ochtend. Die vragen stel je dan in de NPO Radio 1-app. Download die gratis op je telefoon. We hebben het vandaag in vroeg over een rechtszaak. En we trekken het dus ook wat breder. Het expertisebureau Online Kindermisbruik gaat opnieuw een rechtszaak voeren tegen een porno-website. Vandaag heb ik het over consent, over online beelden van jou. Wat doe je er nou tegen als dat gebeurd is? Simone Belt, seksuoloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, is mijn gast. Vragen stel je dus in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Simone, ik denk dat de verbinding nu wat beter is. Ik hoop het. Even kijken hoor. Ik hoor mezelf nog aardig terug. Nou, ik denk dat het zo wel goed is. En vandaag dus die rechtszaak, of die uitspraak zelfs, van een zaak tegen een porno-website. Kan je even kort schetsen voor de luisteraar waar die rechtszaak precies over gaat? Ja, dus het EOKM heeft een rechtszaak aangespannen tegen xhamster.nl. Dat is een van de grootste porno-websites. En zij stellen eigenlijk dat die website moet kunnen aantonen dat bij video's in de persoonlijke sfeer, dus amateurvideo's, pornovideo's, dat alle betrokkenen toestemming moeten hebben gegeven voor het plaatsen van die video. En op dit moment gaat dat eigenlijk niet zo. Iedereen kan video's uploaden. Dat is bij heel veel van dit soort porno-websites het geval. En daar is eigenlijk niet echt een controle op. Pas op het moment dat iemand bezwaar maakt, dan wordt er misschien actie ondernomen om zo'n video offline te halen. Maar dan is dat vaak natuurlijk eigenlijk al te laat. En bovendien kan het heel moeilijk zijn om die beelden te laten verwijderen. Dus die rechtszaak gaat erover. Er moet dus eigenlijk vooraf al kunnen worden aangetoond dat alle beelden, alle amateurbeelden die worden geüpload, dat daar toestemming voor is verleend. Ja, want als er nu beelden van jou online staan. Ik hoor mezelf heel hard terug. Sta ik op de luidspreker toevallig? Nee, dat sta je niet. Oh, grappig. Ik hoor mezelf heel hard terug. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als je nu beelden van jouzelf online staan. Bijvoorbeeld naakbeelden die je samen met je partner hebt gemaakt. Dan kunnen die mensen ondertussen, de mensen die het gezien hebben, die beelden al gedownload hebben bijvoorbeeld. En ondertussen moet jij dan bezwaar hebben gemaakt bij die website. Dat kan soms maanden duren. En mensen kunnen tot die tijd al die beelden gewoon blijven kijken. Ja, dus dat kan natuurlijk enorme schade opleveren. Als op het moment dat die beelden er nog niet af zijn. En vaak worden die beelden ook vaak nog veel verder verspreid op andere websites, forums, in de privésfeer. Je kan je voorstellen dat dat heel veel stress oplevert. En heel veel depressieve gevoelens. Ja. Nou, het is niet de eerste keer dat zo'n rechtszaak door expertisebureau online kindermisbruik wordt aangespannen. Dat deden ze ook al eerder tegen de website vagina.nl. Hoe vergelijkbaar zijn deze twee zaken? Ja, ik denk dat die best wel vergelijkbaar zijn. Vagina.nl is een wat kleinere Nederlandse website. En daar was eigenlijk hetzelfde aan de orde, dat mensen zelf video's kunnen uploaden. Dat ook vaak om amateurbeelden ging. En dat er niet echt een controle of een check plaatsvond of inderdaad iedereen toestemming had gegeven. Dus ik denk dat het best wel vergelijkbare websites zijn. De orde van grootte is natuurlijk wel anders, omdat xhamster zo'n grotere website is. Ja. En wat was toen de uitspraak in die zaak bij vagina.nl? Ja, in die zaak heeft het EOKM gewonnen. Dus de rechter heeft daar geoordeeld dat het inderdaad de verantwoordelijkheid is van het platform om te zorgen dat iedereen toestemming heeft verleend. Omdat het gaat over intieme beelden, om hele persoonlijke, bijzondere persoonsgegevens. Waardoor de verantwoordelijkheid echt is dat daar geen video's worden geplaatst waar geen toestemming voor is verleend. Ja, en hoe bijzonder was die rechtszaak toen? Even kijken of we er nog zijn. Ja, hoe bijzonder? Goed, ik ga even een opnieuw contact met je zoeken, Simone. Want de verbinding lijkt toch niet zo goed te zijn. Dat is jammer, dat komt alleen het gesprek niet ten goede. We gaan even luisteren, alvast dan naar muziek. Iets eerder dan je van ons gewend bent. Dit is Salt en Little Boy. Get old. chosen us. Heaven's angels is shining down on us. Pain will go away. God has chosen us. Goedemorgen. Muziek van Salt, Little Boy, het is 13 over 5. Het begin van 12 april 2023. Je luistert daar vroeg. Waar ik vandaag een gesprek heb met Simone Belt. Zij is seksuoloog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Vandaag spant het expertisebureau online kindermisbruik opnieuw een rechtszaak aan tegen een porno-website. Dit keer tegen xhamster.com, omdat de site naaktbeelden zou tonen zonder toestemming van sommige mensen die in beeld zijn. Het centrum constateert al langer dat porno-sites amateurbeelden publiceren zonder daar uitdrukkelijk toestemming voor te vragen. Over die zaak heb ik het vandaag met Simone Belt, dus net was de verbinding niet zo goed. Maar we pakken het gesprek nu weer op. Want Simone is gewoon weer bij ons, als het goed is. Ja, dat klopt. Ja, laten we nog even teruggaan naar die eerste zaak van Vagina.nl. Want vandaag een site tussen een rechtszaak tegen een andere site. De eerste was tegen Vagina.nl. Kan je toch nog even schetsen, waarom was die uitspraak toen zo bijzonder? Nou, eigenlijk is het nog nooit eerder voorgekomen dat het wordt op deze manier wordt gekeken naar porno-websites en de verantwoordelijkheid ook daarvan. Een heel groot deel van de porno-websites die opereert op deze manier, dat video's zomaar kunnen worden geüpload. En vaak verschuilen zich een beetje achter het idee dat de verantwoordelijkheid dan ook ligt bij de gebruiker die de video's uploaden. Maar nu uit deze rechtszaak bleek eigenlijk dat is niet zo. Ook platforms zijn verantwoordelijk voor de content die er op een website plaatsvindt. Ja, en het gaat dus echt over het publiceren van die beelden op die website. En het gaat ook over het publiceren van amateurbeelden zonder dat de mensen die daar zichtbaar op zijn daar echt uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Op wat voor manier belanden die beelden allereerst op die sites? Nou, dat kan eigenlijk op een heleboel verschillende manieren gebeuren. Er is niet één manier waarop dat plaatsvindt. Wat je vaak ziet is dat beelden bijvoorbeeld in eerste instantie in de privésfeer gemaakt zijn, bedoeld voor privégebruik of alleen maar voor één andere persoon. Mm-hmm. Maar dat er bijvoorbeeld nooit toestemming is verleend om die foto's ook verder te verspreiden. Maar daar kan natuurlijk misbruik van worden gemaakt als op het moment dat de andere persoon zo'n foto doorstuurt of video doorstuurt. Naar anderen. Het kan natuurlijk ook zijn dat Er bijvoorbeeld een hack heeft plaatsgevonden, waardoor beelden van een laptop worden gehaald. Maar wat je ook wel vaak ziet, en zeker ook op dit soort porno-websites, is dat mensen ook stiekem gefilmd worden. Dus dat ze niet doorhebben dat ze gefilmd worden tijdens de seks. Of dat er ergens een stiekeme camera hangt. Ik geloof dat er op X-Hamster zelfs een aparte categorie is voor hidden cameras. Dat zijn het soort video's die veel voorkomen. Ja, hoeft dus niet altijd meteen wraakporno te zijn. Mensen die wraak proberen te nemen door naakbeelden van een ander te verspreiden. Ja, vaak wordt er eigenlijk in eerste instantie gedacht aan wraakporno. Ik ben nooit zo'n grote fan van die term. Ook omdat je dus vaak ziet dat het niet altijd om wraak gaat. Dat is natuurlijk wel in een deel van de gevallen zo. Maar video's worden met allerlei verschillende redenen doorgestuurd. Ook wel eens gewoon om het te laten zien. Of omdat mensen opgewonden zijn en in die manier willen delen. Maar het gaat dus lang niet altijd om wraak. Ja. Je hebt eerder gewerkt bij de hulplijn, wat ik al zei. Helpwanted.nl, een hulplijn bij online grensoverschrijdend gedrag. Wat doet het met iemand als beelden op porno-sites worden verspreid? Kan je dat schetsen? Het geeft enorm veel paniek bij mensen. Het doet ook veel met mensen hun zelfbeeld. Wat mensen ook heel vaak aangeven is dat ze het gevoel hebben dat iedereen hen al naakt heeft gezien. Dus dat ze over straat lopen en het heel lichamelijk aanvoelt eigenlijk. Het lijkt niet zo'n lichamelijke zaak, omdat het online is. Het gaat om virtuele beelden, maar toch voelen mensen dat heel lichamelijk aan. Alsof iedereen onder hun kleren door kan kijken. We zien ook wel dat mensen, het verschilt eigenlijk heel erg hoe mensen erop reageren. De ene kan het makkelijker van zich afzetten, maar bij een ander kan het soms zelfs oplopen tot suicidaliteit. Dus daar zit veel variatie in en dat kan echt heel erg heftig zijn. Ja, wat voor vragen kreeg je dan bijvoorbeeld als mensen zeiden van ik heb het gevoel dat mijn beelden online staan, of ik heb het zelfs gezien dat mijn beelden online staan. Wat voor paniek kwam daar dan ook vaak naar voren? Ja, dus ten eerste is het vaak het idee van ik weet niet hoe ik verder moet. Ik weet niet hoe ik iedereen nog onder ogen moet komen. En ook een idee van ik wil gewoon dat het stopt. Dat is vaak de grootste wens die mensen hebben. En ze weten eigenlijk niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken. Nee, want wat is vaak ook een reactie van de omgeving als beelden van mensen worden verspreid? Ja, de mensen krijgen daar over het algemeen hele negatieve reacties op. Dus die angst voor de reactie van de omgeving, die is eigenlijk bijna terecht. Omdat mensen er zo negatief op reageren. Je ziet dat er heel veel aan victim blaming wordt gedaan. Dus dat betekent dat slachtoffers de schuld krijgen. En dan krijgen ze opmerkingen als had je maar niet zo'n video moeten maken. Of had je maar niet met die persoon naar bed moeten gaan. En dat soort opmerkingen horen slachtoffers. En dat is natuurlijk absoluut niet helpend. De slachtoffers voelen zich hier slechter door. Maar je houdt hier ook mee daders in stand. Want die krijgen op de een of andere manier dan een vrijbrief. Omdat de aandacht niet gaat naar de personen die die beelden verspreid hebben. Ja, en die beelden worden dan verspreid op die porno-websites. Daar kan je wat je wil uploaden. Kan je ons even meenemen? Hoe gaat zo'n proces? Ik heb zelf nog nooit iets geüpload op een porno-site. Maar moet ik dan bijvoorbeeld ook een formulier mee uploaden waar ik op aangeef dat allebei de mensen die te zien zijn of de meerdere mensen die te zien zijn toestemming geven? Ik weet niet precies hoe dat bij X-Hamster geregeld is. Het verschilt een beetje per porno-website hoe dat gaat. Maar vaak is het eigenlijk gewoon een vinkje aanvinken als er al iets wordt gevraagd. Maar eigenlijk is het nooit zo dat er echt een formulier is met expliciete instemming. Dat is gewoon een kwestie van een video uploaden die je op je telefoon of laptop hebt staan. En dat gaat heel makkelijk en dat gaat ook anoniem. Dus het is ook vrij lastig om te achterhalen wie zo'n video dan heeft geüpload. Oké, dus het is eigenlijk uploaden kan altijd en eraf krijgen, dat is onwijs moeilijk. Ja. Nu heeft dat expertisecentrum online kindermisbruik dus een rechtszaak weer aangespannen. Wat kan je als individu doen als je op zo'n website terechtkomt? Allereerst is het belangrijk om hulp te zoeken. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat. Er zijn gewoon verschillende organisaties zoals Helpwanted die je daarbij kunnen helpen. Verder is het altijd belangrijk om die websites aan te schrijven om officieel verzoek in te dienen. Je kan daarbij ook verwijzen naar die eerdere uitspraken, waarbij die uitspraak tegen vagina.nl. Om te verzoeken dat je beelden offline worden gehaald. En verder is het ook heel belangrijk om goed het internet af te zoeken van waar er mogelijk nog verder beelden van je zouden kunnen staan. En dat het vaak helaas zo is dat als een video op één website staat, dat ze ook vaak op andere websites staan. Ja, dus dan moet je dus onwijs op porno-websites gaan afzoeken om te zoeken naar je eigen beelden, zeg jij. Ja, je kan je voorstellen dat dat niet heel leuk is om te doen. En dat veel mensen ook bijna te angstig zijn om dat te doen. Ja. Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid uiteindelijk hiervoor? Want je hoort toch ook vaak het sentiment, dan had je maar niet dat filmpje moeten opnemen. Dan hadden het ook niet verspreid kunnen worden. Mm-hmm. Hoe denk jij daarover, naar dat soort, als je kijkt naar dat soort reacties? Ik denk dat de verantwoordelijkheid bij een heleboel partijen ligt, maar in elk geval niet bij het slachtoffer. Dus de mensen die beelden ongewenst en zonder instemming verspreiden, dat zijn eigenlijk de primaire mensen of groepen die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. Dat moet natuurlijk stoppen. Maar daarnaast is er ook een verantwoordelijkheid voor platformen, websites, internetfora, social media platformen, om te zorgen dat dit niet makkelijk gaat. En op het moment dat je gebruik maakt van beelden van personen die op zo'n website staan, is het ook jouw verantwoordelijkheid als platform om te bewijzen dat daar instemming voor is. Simone Belt, seksuoloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, is deze ochtend mijn gast. Zometeen, Simone, praten wij hierover verder. Dan hebben we het ook onder andere over de porno-industrie, wat die ook aan verantwoordelijkheid hierin heeft. Maar ook dus die consent en seksuele voorlichting, waar jij zelf ook onderzoek naar doet. Laten we eerst eens even kijken naar vragen van luisteraars. Want die mag je deze ochtend stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En daar vraagt bijvoorbeeld deze Diana Kort zich af, wat is grooming? Dat is nog een term die bij ons nog niet voorbij is gekomen, maar zij wel interessant vindt. Wat is grooming precies? Grooming houdt eigenlijk in dat volwassenen boven de 18 jaar, minderjarigen van onder de 16 online eigenlijk klaarstomen, een beetje gek woord, voor seksueel misbruik. Dus wat je in de praktijk vaak ziet is dat deze volwassenen minderjarigen benaderen, contact met ze leggen, vaak een vertrouwensband opbouwen. En dan uiteindelijk ofwel om naaktfoto's vragen of om naaktbeelden vragen of bijvoorbeeld proberen af te spreken met deze persoon in het echt. Hm. En dat groomen, dat gaat dus eigenlijk over dat klaarstomen voor seksueel misbruik. Het is vaak een proces. Marcel die vraagt zich af, goedemorgen. Wat gaat de gerechtelijke uitspraak zijn, hoopt uw gast? En wat denkt u dat deze zal zijn? Dank voor dit belangrijke onderwerp op de radio, laat Marcel weten. Wat denkt u dat, wat denk jij, Simone, dat de gerechtelijke uitspraak zal zijn vandaag? Ik vind het natuurlijk lastig om een uitspraak te doen. Ik ben geen jurist, maar ik hoop dat het volgt in de uitspraak tegen vagina.nl. Omdat de werkwijze eigenlijk heel erg vergelijkbaar is. En als als het EOKM deze rechtszaak zou winnen, zou dat echt heel veel betekenen voor nog weer verdere porno-websites. Dit zijn natuurlijk maar een aantal websites die nu genoemd worden, maar dat betekent niet dat allerlei andere websites hier zich niet ook schuldig aan maken. Mm-hmm. Dus een win van deze rechtszaak zou grote gevolgen kunnen hebben. Dus ik hoop heel erg dat het wordt gewonnen. Het zou een president scheppen, zeg jij? Ja, absoluut. Ja. En dat heeft eigenlijk de rechtszaak naar vagina.nl al gedaan. Maar dit wordt dan toch nog een stukje opgeschaald. Ja, is jou bekend of eigenlijk in andere landen dit soort rechtszaken ook spelen? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet dat er wel ook heel veel rechtszaken bijvoorbeeld naar Pornhub zijn in Amerika. Die gaan niet specifiek over hetzelfde onderwerp. Dat gaat eigenlijk heel erg over dat er heel veel misbruikbeelden over op Pornhub stonden. Mm-hmm. Die hebben daar ook wel actie op ondernomen, maar niet op dezelfde manier. Het is niet zo dat nu iedereen moet aantonen dat er toestemming is verleend. Maar wel bijvoorbeeld dat gebruikers nu geverifieerd moeten zijn voordat ze een video uploaden. Of dat nou de perfecte oplossing is, dat weet ik niet. Maar er lopen wel vergelijkbare rechtszaken naar porno-websites over de wereld. Geverifieerd worden, dat is een term die kennen we ook wel van andere sites. Bijvoorbeeld van Twitter, daar kan je je verificatie ook gewoon kopen. Dus in hoeverre werkt dat beter, denk jij? Ja, het zal misschien een klein deel helpen, maar ik weet ook dat er ook sinds die verandering gaande is, dus sinds dat er alleen maar geverifieerde gebruikers kunnen uploaden, dat Pornhub ook wel eens een video van een 14-jarige die op de een of andere manier geverifieerd was, alsnog heeft geplaatst. En dat is ook maar één voorbeeld. Dus ik kan me voorstellen dat daar veel dingen ook nog doorheen komen. Ja, Marco die laat er ook weten. Ik heb als kijker wel eens aangifte willen doen tegen zo'n site. Het ging over onvrijwillige seks. Maar het doen van aangifte bleek onmogelijk. Als je het zelf niet betreft, op die beelden ook. Ja, dit is op dit moment is het een collectieve actie. Dus het gaat niet over specifieke video's. Maar het gaat juist over het hele het concept en eigenlijk alle mogelijke slachtoffers die er zouden kunnen zijn. Dus dat is bij deze rechtszaak ook wel anders. En dat vind ik wel mooi daaraan. Ja, precies. Dus er wordt niet gezegd van dit beeld van mij mag niet online komen. Maar het gaat meer over het hele idee van dat er zoveel beelden op die website staan van mensen die daar al dan niet toestemming voor hebben gegeven. Ja, en hopelijk kan dat natuurlijk wel een invloed hebben op latere individuele rechtszaken die er wel zouden kunnen spelen. Zeker. Pedro, die vraagt zich af in die Radio 1-app. Zijn er ook websites die wel volstaan met goede content, consent content, content waar allemaal toestemming voor is gegeven? Het is best lastig om te achterhalen of er inderdaad toestemming wel of niet toestemming voor is. Er zijn wel een hoop websites en initiatieve productiebedrijven die zich bezighouden met het maken van ethische porno. Maar dan heb je het vaak over professionele porno. Alright, dus dan gaat het meer al richting de porno-industrie in plaats van dat het automatisch nog amateurs zijn. Diana Korts, die vraagt zich ook nog af. Hoe is de wetgeving Europees eigenlijk hiervoor? Kan jij daar iets over zeggen als seksuoloog? Europese wetgeving weet ik niet specifiek. Ik weet dat er wel in Nederland een aantal veranderingen doorgaan die onder andere hier ook invloed op zouden kunnen hebben. 3 jaar geleden is bijvoorbeeld een nieuwe wetgeving rondom wraakporno gestart. Die stelde eigenlijk voor het eerst dat expliciet dat naaktbeelden, dat je niet naaktbeelden zomaar mocht verspreiden van anderen. Mm-hmm. Dat was eigenlijk al strafbaar, maar stond nog niet zo als zodanig expliciet in de wetgeving was nog niet zo opgenomen. Maar dat viel dan vaak bijvoorbeeld onder smaad of laster. Mm. Het online zwart maken van mensen. Daar zijn wel veranderingen in. En er wordt ook op dit moment ook strafrecht rondom seksueel misbruik wordt ook herzien. Maar ik denk dat we nog wel verdere stappen kunnen maken om dat te moderniseren. Zometeen praat ik met jou verder. Seksuoloog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Simone Belt is deze ochtend mijn gast. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws dan vandaag. Het is de internationale dag van de ruimtevaart. De meest in het oog springende ruimteactiviteiten nu zijn misschien wel de Artemis-missies, waarbij het doel is om binnen afzienbare tijd weer iemand op de maan te zetten. Voor het zover eerst gaan we nog luisteren naar vooral muziek waar die maan in terugkomt. En dat kan hartstikke mooie muziek zijn. Wat dacht je van deze Chris Staples met Dark Side of the Moon? Dark Side of the Moon. Chris Staples op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 12 april. De rechtbank doet vandaag een uitspraak over een zaak waarin een porno-website wordt verdacht van het vertonen van naaktbeelden zonder toestemming. Wat zegt dit over de porno-industrie en hoe kijken we als maatschappij daarnaartoe? En hoe moeten we daar vooral ook mee omgaan? Dat bespreek ik nog tot 6 uur met seksuoloog en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, Simone Belt. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, Simone, we hadden het er net al over, kort over, bij wie de verantwoordelijkheid ligt om te voorkomen dat die beelden zonder toestemming op die sites dan belanden. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij de porno-sites en misschien ook wel de porno-industrie zelf. Wat kunnen die websites nou doen, volgens jou, om een veiliger platform te worden? Dus allereerst is het eigenlijk heel belangrijk dat porno-websites zorgen dat iedereen instemming verleent. Dat kan natuurlijk best lastig zijn. Maar wat ik vooral interessant vind, is dat heel veel van dit soort gratis porno-websites eigenlijk op allerlei manieren video's plaatsen en dat worden geüpload. Waardoor mensen op de video's ofwel geen toestemming voor verlenen ofwel voor het plaatsen daarvan. En dat geldt eigenlijk voor zowel professionele als amateurporno. Want dat zijn namelijk gewoon allemaal video's die door allerlei gebruikers worden geüpload. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk wel mee te maken dat de porno-websites zich op deze manier hebben ontwikkeld. Het was nog helemaal niet zo heel lang geleden dat het helemaal niet zo op zo'n grote schaal bestond. 30 jaar geleden keek je misschien je porno via een magazine of via een dvd die je dan moest huren in een openbare plek. Dat waren natuurlijk hele andere praktijken dan als je dat stiekem in je slaapkamer kan doen zonder dat iemand dat doorheeft. Ja. En daardoor zijn we er eigenlijk ook gewend aan geraakt dat je niet hoeft te betalen voor porno. En vroeger moest dat natuurlijk wel door bijvoorbeeld een dvd te kopen of een magazine te kopen. En tegenwoordig is er zoveel eigenlijk beschikbaar. En op het moment dat er gratis porno wordt aangeboden, dan krijgen mensen daar ofwel niet eerlijk voor betaald, of zijn het allemaal beelden van mensen die daar geen instemming voor hebben verleend. Oké, maar er lopen hier een paar dingen, denk ik, parallel aan elkaar. Je hebt natuurlijk de porno-industrie, die te maken heeft met het feit dat zij voor hun werk gewoon pornobeelden maken, pornovideo's maken, die beelden komen veelal gratis op een gegeven moment op het internet. Daardoor krijgen zij het geld niet wat ze verdienen. En aan de andere kant, zeg jij, hebben we dus heel veel sites die het veel te makkelijk maken om ook beelden up te loaden van mensen die daar helemaal geen toestemming voor hebben gegeven. En vanuit de gebruiker is het natuurlijk heel erg lastig om, zeker als je het hebt over die amateurbeelden, om te beoordelen of daar iemand instemming voor heeft verleend. Ja. Want als je dat gewoon ziet, dan heb je natuurlijk geen idee. Want hoe zou een betaling voor een website dat dan veranderen, zeg jij? Het hangt daar een beetje van af. Er zijn verschillende bedrijven die ethisch omgaan met mensen die porno maken en die daar dan ook vergoeding voor krijgen. Maar dan zit je al snel in dat professionele stukje. En eigenlijk is vaak de conclusie dat als je wil weten of je op een ethische manier naar amateurporno kan kijken, dat je eigenlijk het nooit helemaal kan weten. Dus misschien is er geen ethische manier om naar amateurporno te kijken. En is de enige manier om dat ethisch te doen, is betaalde professionele porno. Ja, precies. Dus eigenlijk het hele amateurporno gedeelte verwijderen van het internet. Dat is een hele radicale maatregel. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat in de toekomst zou gebeuren. Maar als je als gebruiker wil weten, hoe kan ik dat zo ethisch mogelijk aanpakken, dan is niet kijken naar die beelden wel een oplossing. Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Mensen vragen er niet naar te kijken als het wel voorradig is. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En het is ook zo genormaliseerd natuurlijk. Het kijken naar porno is natuurlijk, daar is in principe helemaal niets mis mee. Maar het is wel goed om in je achterhoofd te houden dat een heel groot deel van die beelden, dat daar geen instemming voor is. En om daar ook een beetje op te letten van, ziet het er misschien uit alsof deze persoon dat niet zelf zou hebben geüpload. Dan is dat waarschijnlijk ook niet zo. Ja, precies. Dus dat gaat over het stukje beelden van mensen zonder dat toestemming voor is gegeven. Een ander deel is dus de eerlijke betaling tegenover pornoacteurs. En daar ligt ook een verantwoordelijkheid, zeg jij, voor die gebruiker. Probeer gewoon te betalen voor sites. En probeer niet alleen maar gratis overal het te kijken. Ja, en ik snap natuurlijk heel goed dat heel veel mensen daar wel heel veel weerstand voor, nou, voor zouden voelen. Want dat zijn ze helemaal niet gewend. Het is zoveel gratis beschikbaar. Waarom zou je er dan inderdaad voor betalen? Maar ja, het is wel echt de manier om daar ethisch mee om te gaan. En ik vind dat altijd wel opvallend dat mensen bezig zijn met ethisch consumeren. Mensen zijn steeds meer bijvoorbeeld, nou, ik ga expres biologisch eten kopen, want dat is goed voor de wereld. Of ik koop geen goedkope kleding. Waarbij de arbeidsomstandigheden heel slecht zijn. Maar als het dan gaat om porno, dan lijkt dat opeens niet meer aan de orde. Terwijl ook daar kan betalen dus bijdragen aan betere arbeidsvoorwaarden. Dat vind ik interessant dat je dat zegt. Mensen willen minder vlees eten, minder vliegen. Zuiniger rijden, maar online kijken ze nog steeds veelal gratis porno. Websites als OnlyFans.com komen ook naar boven. Die worden steeds populairder. Ja. Dat zijn eigenlijk dan dat kan ik zien als de toekomst van de porno-industrie. Een website waar fans van jou zich kunnen aanmelden om jou te volgen. En op die achter de betaalmuur kan jij dan als pornoacteur beelden van jezelf uploaden. Ja, dat zou natuurlijk echt een ideaal kunnen zijn. En ik denk dat dat ook heel veel goeds brengt. Omdat dan inderdaad mensen die beelden maken... Voor anderen dan ook direct daarvoor compensatie kunnen krijgen. En het geld gaat niet naar de mensen die gewoon... Nou ja, de platformen die aan advertenties bijvoorbeeld wat geld verdienen. Ook bij OnlyFans zijn er natuurlijk ook wel ook af en toe problemen van mensen die... misschien eigenlijk helemaal geen video's willen maken... maar dan gedwongen worden om dat te doen. Video's die gemaakt worden achter een betaalmuur zitten... en vervolgens ook naar buiten lekken... en ook op de gratis websites vervolgens weer terechtkomen. Ja, mensen die toch ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld... het scherm van hun telefoon opnemen... en daardoor die beelden dan toch weer op die sites... waar wij het vandaag over hebben, uploaden. Terug even naar dan het consent, het seksuele voorlichting... het toestemming geven van het maken van naaktbeelden. Want die beelden van mensen worden eerst gemaakt... en daarna op die verkeerde sites geüpload. Als we als maatschappij verantwoordelijkheid willen nemen... en ook verantwoordelijker willen omgaan met die naaktbeelden... heeft onderwijs en seksuele voorlichting hier dan ook niet een grote rol in? Ik denk zeker dat ze een grote rol spelen. Ik zou niet zeggen dat het de volledige rol bij het onderwijs moet komen te liggen. Dat is iets wat maatschappij breed misschien opgepakt moet worden. Maar onderwijs en voorlichting is een hele goede start daarin. Heel veel jongeren geven zelf ook aan dat dit echt onderwerpen zijn... waar ze veel meer les over willen. En er vaak over niet alleen maar hoe moet het of hoe doe je het veilig... maar ook... hoe ga je ermee om? Wat zijn de normen en waarden? Hoe geef ik mijn wensen en grenzen aan? Het zijn onderwerpen waar jongeren heel erg graag les over willen krijgen. En het is belangrijk dat dat ook veel gebeurt. Mm-hmm. Want hoe gaat dat nu? Je ziet wel langzaam ontwikkelingen dat er meer aandacht aan wordt besteed. Ook juist ook over dat stukje aangeven van grenzen. Mm-hmm. En dus die seksuele instemming. Maar ik denk dat nog op veel grotere schaal kan plaatsvinden. En ook op meerdere momenten natuurlijk. Ja, want jij doet onderzoek daarnaar naar jongeren en consent, die toestemming geven dus. Aan de ene kant beïnvloedt kennis over consent hoe mensen, denk ik ook, jongeren kijken naar beelden. Aan de andere kant, als seksuele voorlichting gebrekkig is, gaan jongeren mogelijk misschien via porno-sites juist leren wat seks is. En dan leer je eigenlijk... ik denk dat we wat oudere personen die wel een seksueel actief leven hebben... snappen dat wat je in porno ziet, dat niet de echte wereld is. Wat leren ze uiteindelijk dan over consent... als je alleen maar uitgaat van porno? Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt. Mensen die inderdaad weinig seksuele voorlichting krijgen... die gaan ook expliciet op zoek via het internet naar informatie over seksualiteit. En ook mensen die wel seksuele voorlichting krijgen... die kijken natuurlijk ook porno. Dus die les die krijg je sowieso mee, onbewust. En je ziet dat echt een heel groot deel van de porno die bekeken wordt... dat daar wel vreemde boodschappen eigenlijk in te vinden zijn... over hoe seks eruit zou kunnen zien. Er is een onderzoek gedaan waarbij het bleek dat 1 op de 8... pornovideo's een vorm van seksueel geweld liet zien. Dus bijvoorbeeld fysiek geweld of online seksueel geweld... zoals bijvoorbeeld wraakporno, maar ook stiekem camera's. 1 op de 8 video's, dat is natuurlijk best wel veel... Ja. Dus als je die continu ziet, dan leer je ook dat die instemming eigenlijk misschien niet belangrijk is. Of dat je er niks aan hebt om je grenzen aan te geven. En dat kan natuurlijk wel heel schadelijk zijn. Zeker. Het laat misschien ook wel zien, die porno-website, en de vele beelden, amateurbeelden die daar al dan niet met toestemming op zijn gezet. Dat kan ik me voorstellen dat steeds meer mensen denken, ik denk wel 6 keer na voordat we een filmpje maken. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal de wenselijke kant die je op zou willen gaan. Je zou natuurlijk niet willen dat mensen die misschien op een fijne, prettige manier met online seksualiteit omgaan, zich opeens moeten inperken omdat er mensen zijn die misbruik zouden kunnen maken van die beelden. En wat we zien is dat een heel groot deel van alle communicatie en het sociale leven online plaatsvindt. Dus het is helemaal niet zo gek om te denken dat ook een deel van je romantische leven of je seksuele leven ook deels plaatsvindt online. Mm. En je ziet ook dat heel veel mensen aan sexting doen. En dus het is iets wat steeds normaler is. En nogmaals, de schuld zou nooit moeten liggen bij mensen die aan sexting doen. Maar aan mensen die misbruik maken van die beelden. Ja, want ik kan me voorstellen dat bij mensen die nu luisteren ook wel de gedachte speelt, waarom maak je überhaupt van die beelden? Ja, dat kunnen mensen leuk vinden. Zo simpel is het. Ja, gewoon opwindend om op dat moment dat vast te leggen. Hoe kan je nou dan voorkomen dat je wat meer regie houdt over je eigen beelden? Betekent dat van, maak het alleen maar op je eigen apparaat bijvoorbeeld. Stuur het niet door als de ander het wil zien. Geef je telefoon dan maar even om het te laten zien, maar stuur het niet door via een berichtendienst. Ja, het is, er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die je kan doen om het iets veiliger te maken. Zorgen dat je de andere persoon goed vertrouwt. Dat je goede afspraken maakt van tevoren met hoe je met die beelden omgaat. Dus maar goed, zonder dat ik je onderbreek, maar dat vertrouwen, dat is natuurlijk wel heel lastig. Want ik heb in de voorbereiding ook wel gezien dat ex-geliefden na een aantal jaren relaties opeens toch die beelden tegen iemand gingen gebruiken. Dan vertrouw je iemand misschien voor 5, 6 jaar en uiteindelijk blijkt diegene niet te vertrouwen. Ja, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeker weten. Nee, dat klopt inderdaad, ja. Goed, en wat is het tweede wat je zou kunnen doen? Dus van tevoren goede afspraken maken. Maar ja, ik weet natuurlijk ook dat die geschonden kunnen worden. Het zijn allemaal eigenlijk manieren om het ietsje veiliger te maken, maar niet 100% veilig. En verder is het natuurlijk altijd goed om te zorgen dat je dingen, dat je beelden goed opslaat of direct verwijdert van je telefoon. Dat je bijvoorbeeld iets stuurt via een manier waarop de ontvanger ze maar 1 keer kan zien en niet kan opslaan. Ja. Het zijn allemaal dingen om het ietsje veiliger te maken. Ja, en in hoeverre ligt er dan ook nog een verantwoordelijkheid bij de apps die je op je telefoon hebt staan? Want je hebt bijvoorbeeld een app als Snapchat. Daar kan je een foto sturen. Die foto verwijdert of verdwijnt na 10 seconden volgens mij. Of naar het seconde hoeveel je kan instellen. Daar kan je moeilijk ook een screenshot van maken. Dus een foto van het beeldscherm, van de foto. Als je dat doet, krijgt de persoon aan de andere kant die de foto heeft gestuurd naar jou een melding van, hey, iemand heeft een foto van jou gemaakt. Zou jij zeggen van, laten we dat veel meer nog doorvoeren? Ook bijvoorbeeld bij WhatsApp. Dat als iemand een foto van jou wil opslaan die jij toestuurt, dat je daar wel een melding van krijgt. Of dat je daar eerst toestemming weer aan jouw kant voor moet geven. Daar kunnen nog wel wat dingen inderdaad in worden gebouwd. Ik geloof dat WhatsApp tegenwoordig ook een functie heeft dat je een foto of video maar voor een paar keer kan sturen. Zien. Ja. Ja, het is natuurlijk niet de eindoplossing daarvoor, maar dat geldt eigenlijk voor alle oplossingen die er zijn. Alles draagt er misschien een beetje bij aan een oplossing. Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel dat juist op Snapchat dat er nog heel veel beelden ongewenst rondgaan. En het kan wel zijn dat de ander dan een melding krijgt als iemand een screenshot heeft gemaakt. Maar ja, dan heeft die ander alsnog het screenshot gemaakt en heeft diegene dat in zijn bezit. Goed, we staan natuurlijk wat betreft technologie ook pas aan het begin. De online wereld wordt alleen maar complexer. We kennen nu ontwikkelingen van de chatbot GPT, maar het gaat natuurlijk ook bij AI om deepfakes. Mensen kunnen zorgen dat iemands hoofd op een video wordt geplaatst en uiteindelijk die beelden weer verplaatsen of verspreiden. Denk je dat uiteindelijk technologie zelf met de oplossing gaat komen? Ik zou dat moeilijk kunnen voorspellen. Ik denk dat er wel wat oplossingen te vinden zijn. Het is wel ook heel belangrijk dat er ook voorzichtigheid mee wordt geboden. Want dit soort dingen worden natuurlijk door mensen ook vaak gemaakt. Daar kunnen natuurlijk ook fouten in zitten. En het is juist omdat het zo'n menselijke zaak is, online seksueel misbruik. En het gaat om heel erg gevoelig materiaal, is het extra belangrijk dat als je het probleem aan de hand van technologie probeert aan te pakken, dat er extra goed ook met privacy bijvoorbeeld wordt omgegaan. Ja, ja, precies. En er zijn bijvoorbeeld dan ook wel tools nu. Een tool als Take It Down, waarmee filmpjes of foto's van minderjarigen op websites afgehaald kunnen worden, zoals Pornhub, Instagram, OnlyFans. Is dat wel de toekomst dan? Meer van die automatische bots of tools die websites afspeuren naar beelden? Ja, ik denk dat dat zeker kan helpen, ook om bijvoorbeeld op de hoogte te zijn en waar je beelden zijn. En ook omdat er natuurlijk altijd best wel een angst heerst dat je beelden nog ergens staan, maar jij daar niet van op de hoogte bent. En dat kan bij dit soort services kan natuurlijk heel prettig zijn om op de hoogte te zijn dat er misschien nog iets staat. Maar ook daar, ik kan me best wel voorstellen, volgens mij is het bij heel veel van dit soort websites die dit aanbieden, nodig dat je dan bijvoorbeeld een foto of een video, ja, en misschien enkele persoonsgegevens uploadt naar zo'n bedrijf. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daar best wel huiverig voor zijn, juist omdat het om hele gevoelige data gaat. Ja, ja, precies. En je moet die data misschien allemaal nog ook weer op je telefoon hebben staan. Ik kan me voorstellen, ja, dat je misschien een keer een naaktfoto maakt en die uiteindelijk weer verwijderd hebt van je telefoon. En dan kan je er ook niet meer die naaktfoto later toesturen naar zo'n tool om het weer van het internet af te krijgen. Ja, ja, het komt ook best wel vaak voor inderdaad dat mensen zelf geen toegang meer hebben tot die afbeelding. En heel veel van dit soort organisaties gaan werken op dit moment in elk geval alleen nog maar op foto's. Mm-hmm. En voor video's is dat nog een stukje ingewikkelder. En dat is natuurlijk wel een ontwikkeling die nog in de toekomst zou kunnen komen. Simone Belt, seksuoloog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, is deze ochtend mijn gast. Het expertisebureau Online Kindermisbruik gaat opnieuw vandaag een rechtszaak voeren, namelijk tegen een website, een porno-website. Dit keer is dat xhamster.com. De site zou naaktbeelden zonder toestemming van sommige mensen in beeld brengen of op de site zetten. Het centrum constateert al langer dat porno-sites amateurbeelden publiceren zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. In 2020 is er een wet gekomen om wraakporno te verbieden, Simone. Dit is vaak gebeurt dit vaak aan de hand van wraakporno. Hè? Mensen die uiteindelijk wraak nemen op iemand en dan beelden van iemand online zetten. Heeft die wet die in 2020 is gekomen, heeft die geholpen? Voor zover ik weet zijn er wel een aantal veroordelingen die hebben plaatsgevonden aan de hand van deze wet. Het is dus zo dat veel van de zaken die binnen deze wetgeving vallen eigenlijk daarvoor vaak al strafbaar waren, maar dat die onder andere wetgevingen vielen. Dus bijvoorbeeld smaad of laster, dat mensen zwart worden gemaakt. Of dat er valselijke informatie wordt verspreid. Dat viel vaak daaronder. En nu is het explicieter gemaakt. Dat kan zeker helpen in de bewustwording. Ook kan het slachtoffers het gevoel geven dat ze inderdaad ergens terecht kunnen. Omdat die wetgeving bestaat. Dus ze staan meer in hun kracht daarin. Maar het is natuurlijk wel ook heel belangrijk dat ook de capaciteit blijft. Dat als er nieuwe wetgeving over dit soort zaken komt, dat ook bijvoorbeeld binnen het OM of bij de zedenpolitie dat er ruimte is om dit soort zaken op te pakken. En helaas is het zo dat er, zeker als het gaat om voor seksueel misbruikzaken, dat er heel veel zaken lang op de plank blijven liggen. En helaas is het ook zo dat als het gaat om online seksueel misbruik, dat die vaak wat meer onderaan op de stapel komen te liggen. Ja. Zometeen praat ik nog met Simone hierover verder. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan deze ochtend in de Radio 1-app. Het is 5:50 geworden. Juan Bing is dit. En het onwijs mooie Pelota. Quiero correrte este paseo. Quiero espacio, quiero entrar, no quiero correrte. Bing op NPO Radio 1. In Pelloda was dit. Het is 7 minuten voor 6. Vroeg. En Simone Belt, seksuoloog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, is deze ochtend mijn gast. Het expertisebureau Online Kindermisbruik gaat vandaag opnieuw een rechtszaak voeren tegen een porno-website. En die porno-website zou dan zonder toestemming naaktbeelden van mensen verspreiden. Amateurbeelden hebben het dan over. En ik heb het deze ochtend met die seksuoloog Simone Belt dus daarover. Jee, die vraagt zich af in de NPO Radio 1 heb Simone. Gaat de porno-website en toestemming, consent, het is allemaal een illusie. Het is organisatorisch en juridisch niet haalbaar deze sites gewoon verbieden. Je kan alleen zeker zijn van toestemming als de uploader een geregistreerd account heeft waarop hij of zij uitsluitend zelf te zien is. Ja, deze persoon zegt dus eigenlijk, ja, het is allemaal mooi die consent, die toestemming willen geven, maar het is gewoon niet haalbaar. Ja, ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat je dat zou denken. Soms denk ik ook van, is het wel mogelijk om dit op een ethische manier plaats te laten vinden? Websites verbieden heeft over het algemeen niet zo heel veel zin. Omdat er is echt zo'n groot onderdeel van het internet wat uit porno-websites bestaat. Daar is eigenlijk ook geen beginnen aan. Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel manieren die, als je als gebruiker denkt van, nou, ik zou dit wel anders aan willen pakken of wil hier eigenlijk niet aan bijdragen. Nou, is het natuurlijk wel een idee om wat breder te kijken. Misschien inderdaad niet op deze manier visuele porno kijken, maar misschien zo'n ethische porno-website bezoeken of een keer je porno lezen. Mm-hmm. Daar komen geen mensen bij te pas. Er zijn eigenlijk een heleboel manieren die je zou kunnen doen. Ja, ben ook nog wat creatiever in plaats van dat je automatisch weer naar dezelfde sites en dezelfde filmpjes gaat. Ja, precies. Ja, en bovendien blijkt ook nog eens dat ook heel erg behulpzaam kan zijn om inderdaad op een creatieve manier daarmee bezig te zijn. Kan het ook nog invloed hebben op je seksuele tevredenheid. Oké, hoe bedoel je dat? Vaak zie je dat als mensen vaak op exact dezelfde manier bijvoorbeeld masturberen of bijvoorbeeld porno kijken en dat ze in een bepaalde routine raken, maar juist dingen op een creatievere manier aanpakken. Waaronder de manier waarop je bijvoorbeeld naar porno kijkt, kan voor variatie zorgen. En dat kan leiden tot hogere seksuele tevredenheid. Nou, kijk, dat is nou mooi. Dat leer je dan toch ook maar eens even zo om 5 voor 6 in de ochtend. een vraag ook nog wel die binnenkomt van Diana Kort. We hebben het over consent, over toestemming geven voor dat wat je wil. En vooral ook daardoor laten weten wat je niet wil. Hoe leer je als ouder om kind goed voor te lichten? Als het gaat bijvoorbeeld over zoiets als consent. Ja, dat is een hele goede vraag. Een van de dingen die ik altijd aanraad is om dat op heel veel verschillende momenten te doen. Dus veel mensen hebben nog het idee dat je seksuele voorlichting moet geven. Dat je een soort van één zwaar gesprek moet voeren met je kind die daar zich heel erg voor geneert. Zo doen wij dat, ja. Ja, maar dat is juist iets wat je juist op heel veel verschillende momenten kan doen. Een manier om dat aan te pakken is om bijvoorbeeld dingen uit het nieuws of in de actualiteit aan te spreken. En bijvoorbeeld aan de eettafel te vragen, heb je hierover gehoord? Speelt dat ook wel eens bij jullie? Hoe denk je daarover? Om het op die manier aan te pakken. En daarnaast is het ook belangrijk om dat eigenlijk op verschillende leeftijden te doen. Hè? Dus ook op jonge leeftijd kan je natuurlijk al je grenzen aangeven. En dat gaat natuurlijk nog helemaal niet over seks of seksualiteit, maar wel bijvoorbeeld over je eigen lichamelijke integriteit. Dus wil er een tante jou een zoen geven en heb jij daar eigenlijk helemaal geen zin in, dan mag je dat ook aangeven. Dat zijn ook al lessen die je kind kan meegeven. En zo kan je met de leeftijd mee adequate informatie geven. Dus wat dat betreft is deze rechtszaak die vandaag speelt, waar ik het met jou de afgelopen uur over hebben gehad, een goed voorbeeld of een goede aanleiding om met elkaar eens even een gesprek te hebben daarover, over beelden van jezelf al dan niet maken en die online verspreiden. Ja, absoluut. Ja. Ja, het is altijd goed om het nieuws aan te grijpen en even te vragen, nou, hoe denk jij hierover? Ik kan me best voorstellen dat ouders het misschien gênant vinden om over porno te praten met hun kinderen. Maar als je er niet over praat, dan kijken kinderen waarschijnlijk alsnog porno. En met name tieners natuurlijk. Dus dat vindt sowieso plaats. Dus erover praten om dat een gezonde richting te geven, kan heel erg helpend zijn. Ja, goed. Jij bent seksuoloog. In hoeverre wordt dit op middelbare scholen ook besproken? Het komt dus langzaam wat meer op. Maar ook docenten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg. Of hebben het gevoel dat ze nog niet genoeg over het onderwerp weten om dat zelf aan te pakken. Dat is natuurlijk misschien ook best wel spannend om met leerlingen over te hebben. Zijn er een heleboel initiatieven die dit wel heel goed aanpakken. En ik zou ook zeggen, maak daar gewoon vooral gebruik van verschillende lespakketten. Maar het is ook vanuit schoolbestuur belangrijk om te zorgen dat dit op het thema staat. En niet alleen maar over wordt gelaten aan docenten die zelf al het initiatief nemen om hierover te praten. Ja, goed. We hebben het de afgelopen uur Simone Belt hierover gehad. Vandaag zou die uitspraak dus volgen. Wat zou jij zeggen, hoe ziet jouw ideale online wereld eruit als het gaat over porno-video's of seksvideo's? Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen dat het een wereld is waarin mensen vooral heel veel seksueel plezier ervaren. En dat eigenlijk de primaire bron is voor alle betrokkenen. En dat kan misschien betekenen dat inderdaad mensen betalen voor porno. Maar vooral dat het op een prettige manier gebeurt. En dat er ook over niet op zo'n negatieve manier misschien over gesproken wordt. Ja, en misschien dus ook wat meer met elkaar daar gewoon over praten onderling. Ja, de manier waarop je hierover praat kan ontzettend veel bijdragen. En zo is iedereen eigenlijk ook, hij kan zijn eigen steentje bijdragen. Als het over dit onderwerp gaat, geef het slachtoffer niet de schuld. En stuur vooral zelf geen naaktbeelden door. Ja, goed. En dan nog tenslotte, we hebben het hier dus over gehad. Misschien luisteren er ook wel eens mensen, of luisteren er nu mensen die hebben geluisterd, die zeggen van shit, van mij staan die beelden op dit moment online. Wat is een hulplijn die ze kunnen benaderen om een eerste stap te zetten om die beelden offline te krijgen? Ja, dus waar ik eerst gewerkt heb, helpwanted.nl geeft allerlei advies en hulp bij online grensoverschrijdend gedrag. Dus daar kan je altijd terecht. Helpwanted.nl. Dank Simone Bel, seksuoloog en onderzoeker Universiteit Utrecht. Voor je tijd deze vroege ochtend en fijn dat je je dag met ons wilde beginnen. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app Dit Gesprek. Morgenochtend om 5:00 zijn we er gewoon weer. Maar blijf vooral luisteren naar NPO Radio 1. Als het kersenboom, Wouter Walgemoet. Het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je een fijne woensdag. NPO Radio 1. 6:00.